राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 1252 अनुसार 12 दिसंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे कलकत्ता में हुआ। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण सांसारिक जो अनुकूलता मिलती है उसमें तो अपने पुण्य होते हैं और प्रतिकूलता मिलती है उसमें मूल में हमारे पाप होते हैं। परंतु भगवत संबंधी बात मिलती है ये कर्मों का फल नहीं है। कर्मों का फल तो है हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति, और भगवत संबंधी बात है ये दोनों से ऊंचे उठने के लिए है। अनुकूलता प्रतिकूलता है ये संसार है, और भगवान की बात है ये संसार से ऊपर है। हम लोगों को सत्संग मिल रहा है, रामायण जी का पाठ मिल रहा है, सत्संग मिल रही है, सद्विचार पैदा होते हैं, सद्भाव पैदा होते हैं, ये कर्मों का फल नहीं है, ये भगवान की कृपा का फल है। ना तो पूर्व कर्मों का फल है और ना अभी जो कर्म किए जाए उनका फल है, और ना जो कर्म किए जाए वो सामग्री हमारे पास बल बुद्धि विद्या धन संपत्ति विवाह आदि है, इनका भी फल नहीं है, ये भगवान की कृपा का फल है। तो मनुष्य शरीर भगवान ने केवल अपनी प्राप्ति के लिए दिया है। दूसरे जितने शरीर है, देवताओं के शरीर है, यक्ष राक्षसों के शरीर है, और पशु पक्षी आदि के शरीर है, और जितने जो जलचर थलचर और नभचर पृथ्वी में विचरने वाले, जल में विचरने वाले, आकाश में विचरने वाले जितने प्राणी है, इन प्राणियों की प्राप्ति इनके जो है ये सब संसार है, और ये अपने पुण्य और पापों के अनुसार से फल भोगते हैं बिछड़ते हैं। परंतु मानव शरीर भगवान स्वयं कृपा करके, कृपालु भगवान कृपा करके, इन दो कृपा होती है, डबल कृपा होती है इसमें। कबू के करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सनेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले स्वाभाविक कृपालु वो कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो इसमें कृपा दो होगी, एक तो कृपालु भगवान है ही स्वाभाविक, उस कृपालु का वो सूर्य सर्वभूतानाम प्राणी मात्र के वो सूर्य है, ये स्वतः कृपा है भगवान की। ऐसे कृपालु भगवान कृपा करके मानव शरीर देते हैं, तो ये मानव शरीर की विशेषता है। तो विशेषता किस बात की है ध्यान दें, ये शरीर की विशेषता नहीं है कि दो पैरों से चलने वाला, दो हाथ लटकते हुए, ऊपर काला माथा और ऐसा हो, ऐसे शरीर की महिमा नहीं है, ढांचे की महिमा नहीं है। ये महिमा है विशेष भीतर में जो आपके विवेक है और जो भक्ति है श्रद्धा है वो मिला है, उसकी महिमा है। वो विवेक कौन सा, जो सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य इसका ज्ञान हो, ये विवेक, इस विवेक के लिए। दूसरा विवेक ये वे खाना पीना, ये खाना चाहिए ये खाना नहीं चाहिए, ये पहनना चाहिए पहनना नहीं चाहिए, ये संसारी काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राग द्वेष नहीं करना चाहिए, साथ आपस में पड़ताव करना चाहिए, ये जो विवेक है ये विवेक कर्मों का फल हो सकता है। मूल में तो परमात्मा की कृपा है। मनुष्य जिस विवेक से जीव का कल्याण हो जाए वो विवेक भगवान का दिया हुआ है, और उस विवेक से ही मानव की महिमा है। अगर वो विवेक नहीं मिला हो तो मनुष्य कुछ नहीं। खाने पीने का ज्ञान तो पशु पक्षियों को भी है, वो खाद्य खाएंगे अखाद्य नहीं खाएंगे। ये भोगना सुनना पीना श्रृंगार करना ऐसा में करना ये पशु पुरुष समान है, मनुष्य में और पशु में कोई फर्क नहीं है। खादते मोदते नित्यम सुनकर शुरू कर खरा, कुत्ता है गधा है सुअर है ये खाद्य पीते है ही, ये आपस में करते ही है। बाल बच्चे भी होते हैं, लड़ाई भी करते हैं, आपस में स्नेह भी करते हैं। ये चीज तो पशुओं में है, वही मनुष्य में। अगर ये ही है मनुष्य में और सत असत्कार कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है तो मनुष्यपना नहीं है उसमें, वो पशुपना ही है। मनुष्यपना तभी होता है कि जब कर्तव्य अकर्तव्य का और प्राप्तव्य अप्राप्तव्य जो विवेक है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वो चाहे ज्ञान योग का हो चाहे कर्म योग का हो चाहे भक्ति योग का हो चाहे लय योग हठ योग राज योग मंत्र योग कई तरह के योग हैं उनके द्वारा प्राप्ति हो, परमात्मा के तरफ सन्मुख होने के लिए जो विवेक है वो विवेक है, उसकी महिमा है ये। मानव शरीर की महिमा है उस विवेक को लेकर गए, उस विवेक से ही सत्संग आते हैं। तो विवेक है, श्रद्धा है, भाव है, भक्ति है। ये भाव जो परमात्म तत्व का भाव है, श्रद्धा है, भक्ति है, सगुण के बीच आकर्षण है, निर्गुण का ज्ञान है, निष्काम भाव है, ये भाव है, ये भगवान का दिया हुआ है। इन्हीं भावों के कारण से मनुष्य शरीर की महिमा है। खाने पीने का ऐसारामी का सजावट का जो भाव हो जाए ये कोई विलक्षण नहीं है, इसकी कोई महिमा नहीं है। इसमें पशु पक्षियों में बहुत विलक्षणता है। एक बात याद आ गई, आपने देखा होगा वृक्षों के नीचे वे भैया होते हैं पक्षी, उनके घोंसले को देखा होगा आपने। वो एक घास की जड़ों को लेकर एक घर बनाता है, एक टहनी के नीचे ऐसा लटकता हुआ घर होता है। तो वो घर होता है ऊपर से ऐसा ठीक और बीच में घर बनाता है, दरवाजा बनाता है। एक चांसु संसु है उसके पास, हाथ नहीं है, संसु है, नेत्र है, ये है। उसने इतना सुंदर गहना बनाता है घर, वर्षा जिसमें नहीं आवे, एक दरवाजा बनाता है, बीच में घर बनाता है, अंडा देने के लिए नीचे घर एक और होता है, उस घर में अंडा रखने का घर और होता है, ऐसा घर बनाता है। मनुष्य जल्दी जल्दी अपने हाथों से नहीं बना सकता, ऐसा बनाता है। तो ये जो कारीगरी आदि विचित्र है, ये कोई भगवान के दिए हुए विवेक की बात नहीं है। विवेक जिनसे उद्धार हो सके, उस विवेक को दिया तो है भगवान ने उद्धार के लिए। अब उस विवेक को धन कमाने के लिए झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी की जाती है लोगों के साथ, अच्छा टैक्स बढ़ाना इस टैक्स को बचाना, ये सब पशु पक्षियों की तरह ही है। ये विवेक भगवान का नहीं है। क्या है? भगवान के दिए हुए विवेक का दुरुपयोग है। विवेक दिया था परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए और विवेक लगा 84 लाख जोड़ी और नरकों की प्राप्ति के लिए, कितना दुरुपयोग किया है। तो मनुष्य को जो सामग्री मिली है उनका सदुपयोग दुरुपयोग दो तरह का होता है। दो तरह का उपयोग करने के लिए जो विवेक है वो भगवान का दिया विवेक है, वो विवेक उसका निरादर करके और पापों के बटोरने में लगते हैं, ये बड़ा भारी गुनाह करते हैं, बहुत बड़ा पाप करते हैं। तो जो कथा में रुचि है, भगवान के भजन में रुचि है, इधर जो लालसा है, ये कृपा का भाग है। कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये जो है बड़े भाग्य, कौन से भाग्य? जो विवेक है, भाव है, विवेक शक्ति है, भाव शक्ति है, ये प्रेम शक्ति है, उस प्रेम को आसक्ति में लगा दिया, वो भाव को दूसरों के नाश करने में, बम बनाने में, एटम बम बनाने में लगा दिया, तो ये विवेक का महान दुरुपयोग। तो ये दुरुपयोग के लिए नहीं मिला है, सदुपयोग के लिए मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिले हुए अवसर से नरकों की और 84 लाख जोड़ी की प्राप्ति कर लेना, ये बड़ी भारी गलती की बात है। इस वास्ते सज्जनों, ये जो अवसर मिला है, हम आप बैठ के पाठ करते हैं, ये भगवान की विशेष कृपा है। पहले तो विशेष कृपा है मानव जन्म की, और मानव जन्म में सत्संग मिल जाए, सद्विचार मिल जाए, ऐसा समारोह मिल जाए, ये मानव जन्म के मिलने पर भी एक विशेष कृपा का फल है। ये उद्योगकार पैसों का फल नहीं है। ये इसमें उद्योग और पैसे लग जाते हैं तो हमारा जन्म और पैसे सफल हो जाते हैं। मनुष्य पैसे कमाने में कहीं जाता है, 10,000, 50,000, 2 लाख रुपया मिल जाता है तो वो समझता है कि हमारी यात्रा सफल हुई। वे रुपये इसमें लग जाए तो रुपये सफल हो जाए। रुपये से आपका आपका जाना जाना यात्रा सफल होती है, परंतु वे रुपये सफल होते हैं ऐसे काम लग जाने से। कितने लोगों को शांति मिलती है, आनंद मिलता है, घबराहट मिटती है, संशय मिटता है, जिनको कोई परवाह नहीं है। मैंने ऐसी बातें देखी है, केवल पुस्तकों में नहीं है, पुस्तकों में तो है ही, शास्त्रों में तो लिखी है, परंतु मैं तो अपने जीवन में देखा है। कितनी शांति मिलती है, कितने कितने पाप करने की मन में थी और संग मिलने से पाप छूट गए हैं, घरों में लड़ाई मिट गई है, ईर्ष्या को लेकर लड़ाई होती है घरों में, वो लड़ाई मिट गई सत्संग करने से, अशांति मिट गई है, दुख मिट गया है, जलन मिट गई है, आनंद हो गया है, भगवान पर और कर्म पर विश्वास हो गया है, हर एक परिस्थिति का सदुपयोग करना सीख गए हैं, सुख में दुख में सब में। ये सुख दुख जो संसार का है, अनुकूलता प्रतिकूलता है, ये भगवान की प्राप्ति की साधन सामग्री है। सुख भी साधन सामग्री है, दुख भी साधन सामग्री है, धनवत्ता भी साधन सामग्री है, निर्धनता भी साधन सामग्री है, रोगी बना होना भी साधन सामग्री है, निरोग होना भी साधन सामग्री है। ये जो पूर्व कर्मों से फल मिलता है, ये फल साधन सामग्री है। मनुष्य को जितनी चीजें जरा संयोग उपयोग अनुपूर्ण मिलती है, ये मिलती है कर्मों के फल से, और भगवान की कृपा से कर्मों से फल मिलती है, वो भी साधन सामग्री है। तो उस साधन सामग्री का सदुपयोग और दुरुपयोग करे, ये विवेक है, ये विवेक भगवान का दिया हुआ है। ये सत्संग करना, कुसंग नहीं करना, नाम जब भजन की तरफ चलना, संसार की तरफ पापों की तरफ नहीं चलना, ये जो विवेक है, ये विवेक भगवान की कृपा का दिया हुआ है, ये कर्मों का फल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ी गहरी बात है। अगर हम ये माने कि ये अपने विवेक का फल है, क्योंकि आता भी है बुद्धि कर्मानुसारिणी, कर्मों का फल जो कर्मों का फल कह दो तो बुद्धि कर्मानुसारिणी कहते हैं, परंतु बुद्धि में जो विवेक आता है उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग न करना, ये है स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता देनी है कल्याण के लिए। ये पशु पक्षियों में स्वतंत्रता नहीं है, भूत प्रेत पिशाचों में नहीं है, और विशेष देवताओं में इतनी नहीं है जितनी मनुष्य लिए है। तो इनके ये सबका सदुपयोग करना, ये मनुष्य का शरीर है, तो ये विवेक जागृत होता है सत्संग से, सत्शास्त्र से, सद्विचार से, ध्यान से, नहीं तो जागृत नहीं होता है। विवेक सब में ये विवेक मौजूद है मनुष्य मात्र में, परंतु बिना सत्संग के, बिना सत्शास्त्रों के, बिना सद्विचार के, सत्शिक्षा के बिना ये प्रकट नहीं होता है। उस विवेक को प्रकट जागृत करने के लिए सत्संग है। इस वजह से सत्संग की बहुत महिमा है। मैंने पुस्तकों में देखा है, जितनी मेरी मेरी मेरी शक्ति है उसके अनुसार, तो एक तो सत्संग का और एक भगवान नाम का बहुत महत्व है यार। अपनी मनुष्यों की भाषा में आया है, संस्कृत भाषा में आया है, और प्रांतों की तरह तरह की भाषाओं में जो संत महात्मा हुआ है उन्होंने ये बातें कही है। तो इनका सदुपयोग करना है, वो सामग्री मिली है, तो सुखदायी सामग्री भी भगवत प्राप्ति के लिए, दुखदायी सामग्री भी भगवत प्राप्ति के लिए। इस वास्ते की रामायण का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन धाम है, मुक्ति का दरवाजा है। मनुष्य शरीर में जो परिस्थिति आती है, सुखदायी दुखदायी अनुकूलता प्रतिकूलता, सबकी सब साधन सामग्री है और मुक्ति का दरवाजा है। मुक्ति कहाँ कैसे मिलती है, दरवाजा यहाँ है। जैसे चारों तरफ दीवार होती है, उसका एक तरफ दरवाजा है। इस तरह के संतों ने कहा है कि दृष्टांत दिया है कि एक शहर था, चारों तरफ दीवार, उसके एक दरवाजा निकलने का था। तो एक अंधा था बेचारा, वो कैसे कैसे जाए, तो दरवाजे का सहारा ले लिया। एक हाथ में दरवाजा का सहारा है, एक हाथ में लकड़ी है, सहारे पर चलता है, कहीं झाड़ आता है, टूटता है, कहीं खड़राता है, कहीं ठोकर लगती है, कहीं दुख पाता है। ऐसे वो सहारे से चलते चलते चलते दरवाजा आ गया। दरवाजा आया तो दरवाजा जो आया उसी समय सिर में खुजली चली, तो लाठी के बल पर चलता रहा, खुजली करता रहा, खुजली करते करते आगे जाते वो दीवार का दूसरा दरवाजे का दूसरा का भाग वो मिल गया। अब पीछा चक्र वो ही काटो पूरा का पूरा, वो दरवाजा निकल गया हाथ से। इस तरह से 84 लाख जोनी और देव और भूत और प्रेत और पिशाच और यक्ष और राक्षस, ये जितने सब दीवार है, कहीं बाहर निकलने की जगह नहीं है। जन्म मन से रहित, तो दुखों से रहित तो होने का दरवाजा है ये। अब इस दरवाजे आए तो यहाँ क्या हुआ, ये जो भोगों में लगना और संग्रह में लगना, ये खुजली है। भोग क्या है, खुजली है। आपके देख बड़ा आनंद आता है तो मच्छर काटे तो आनंद कम आता है क्या, खुजली करो बड़ा आनंद आता है तो काटता रहे, मच्छर काटता रहे, खटमल काटता रहे, खुजली हो जाए, मामा हो जाए, फिर उसमें बड़ा आनंद आता है, तो वो आनंद करते रहे। वही हो, इस तरह से भोगों का ये आनंद है। भोग भोग ले, संग्रह कर ले, राजी हो जाए हो, और राजी करते करते दरवाजा निकल जाता है, मनुष्य शरीर खत्म हो जाता है। आगे फिर वही दीवार, फिर 84 लाख जोड़ी भोगते भोगते फिर जावे, फिर ये खुजली चले। अब खुजली में रस तो आता है, खुजली में दो चीज होती है, खुजली चलती है उसको खुजालने में तो सुख होता है, फिर उसमें घाव हो जाते हैं, जलन होती है। तो ये सुख और दुख संसार का ये खुजली है, खुजली सुख है और उसमें जलन होती है, दुख है। अब सुख दुख भोगते ही भोगते होते ही दरवाजा पीछे रह गया, मनु मनुष्य हरी राम नाम सत बोल गई। अब बोलेगी उसके बाद में फिर वही दीवार। तो ये मौका है सज्जनों उद्धार का, तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जय परलोक सुमारा, जिसने इसको प्राप्त कर गया परलोक को नहीं सिद्ध किया है, सो पर्वत्र दुख पाव ही सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ऐसे साधन धाम मोक्ष का दरवाजा जोन तरह भवसागर ही नर समाज अस पाए, ऐसा मनुष्य शरीर सत्संग मिलती है, जिसमें सत्शास्त्र मिलते हैं, सद्विचार का अवसर मिलता है, अच्छा संग मिलता है, अच्छी अच्छी बातें मिलती है। ऐसा दरवाजा पाकर जो अपना उद्धार नहीं करता, सो परत्र दुख पावे। इस जन्म धर्म के मार बाद में कोई परत्र, दूसरा तो जन्म। 84 लाख हो चाहे देवता हो चाहे नरक हो चाहे 84 लक्ष जो नहीं हो, किसी जोन में जल सर सत्सर किसी में बने, वहां दुख पाता है। और उसमें होश होता है मनुष्य शरीर है, फिर मनुष्य शरीर है, उस होश होते भी इतना दुख पाया, क्यों दुख पा रहा हूं? तो कहते भगवान ने कृपा नहीं कही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, मनुष्य में आने पर भी काल को दुख दे, कहता है कल दुख आ गया, हम क्या करें, दुख ऐसा ही है, हम क्या करें, वायुमंडल ऐसा ही है, हम क्या करें, कुसंग है, संग ऐसा ही है, हम क्या करें, शिक्षा ऐसी है, हम क्या करें, राज ऐसा ही है, हम क्या करें, लोगों का प्रवाह ऐसा ही है, सब झूठ कपट करते, हम क्या करें। तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही, कर्म को समय को और ईश्वर को भगवान ने हमें ऐसा ही पैदा किया, हमारे भगवान ने हमारे पाप करा लिया, पाप की बुद्धि भगवान ने दी, हम थोड़े ही स्वतंत्र है, भाग भी भगवान ही कराते हैं, ये जब दुख देते हैं भगवान ही देते हैं, ये क्या है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, झूठा दोष इनको लगाते हैं, करते तो आप खुद नहीं, भोगों में फंसे हुए हैं, संग्रह में भोगे, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, भोग भोगने में, संग्रह करने में, चीजों वस्तुओं के बटोरने में, श्रृंगार में, सुंदर चीजों में, सजावट में, इसमें समय लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, राजी हो रहे हैं, और काल कर्म ईश्वर को मिथ्या दोष लगाते हैं कि उनकी बात है, हम क्या करें, ऐसा ही समय आ गया, ऐसे ही भगवान ने कृपा की, भगवान हमारी कृपा नहीं की, भगवान भी ऐसे जो कृपा न करे। अरे समय को दोष देते हैं तो काल कलयुग है, कलयुग में बहुत जल्दी उद्धार होता है। ये विष्णु पुराण में कथा आती है, सब ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, उन विचार किया कि लोगों का उद्धार कैसे हो, जैसे आज यूनियन बनती है ना, कि हमारा सिक्का ठीक रहे, हम एक हो जाएं, तो मर्जी आप जिस पर धावा बोल देंगे, ऐसे इसलिए ऋषि मुनियों क्या है कि लोगों का कल्याण कैसे हो, ये हम पैसा पैदा कैसे हो, हमारी जीत कैसे हो, हमारा भोग कैसे मिले, इसके लिए यूनियन बनती है। और वो ऋषि मुनियों की यूनियन क्या है कि लोगों का उद्धार कैसे हो, उनकी बात ये उद्धार कैसे हो। तो सब ऋषि मुनि मिले तो कही चलो अपने कैसे करें, तो वेद व्यास जी महाराज को पूछो, वेद व्यास 18 पुराण 18 अति पुराण 18 स्मृति कई ग्रंथ लिखे, वेद व्यास वेदों का चारों का विभाग किया, वहां पास चले उत्तराखंड में, तो वहां गंगा जी किनारे उत्तराखंड में पहुंचे, तो वहां पहुंचे तो व्यास जी महाराज मिले, तो व्यास जी महाराज ने कहा महाराज ठहरो, मैं स्नान कर लेता हूँ गंगा जी, पीछे आपकी बात कहूंगा। तो गंगा जी में स्नान किया तो डुबकी लगाते हुए धन्य कलयुग तेरे को धन्य है, हे कलयुग तेरे को धन्य है, कलयुग धन्य है तेरे को धन्य है। फिर डुबकी लगाई कि शूद्रो तुम्हारे को धन्यवाद है, शूद्रो तुम्हारे को धन्यवाद है। फिर बताई स्त्रियों तुम धन्यवाद की बात करो, स्त्रियों तुम धन्यवाद हो, तुम्हारा धन्यवाद है। ये डुबकी लगाई, बाहर आए तो ऋषि ने पूछा महाराज हम तो आपके पास संदेह दूर करने के लिए आए थे, हमारा तो नया संदेह हो गया। संदेह कैसे हो गया कि कलयुग को सबसे नीचा जो बताते हैं, कलयुग में सब पापी पापी हो ही है, वृंद बहु हो ही है, दुष्टों का वृंद का वृंद कलयुग में होगा, महान पाप करने वाले कलयुग में होंगे, उसकी आपने महिमा करी, कलयुग की महिमा आपने कैसे करी, कलयुग तो निंदा होती है। तो कहा वेद व्यास जी कहते हैं भाई आप जो पूछते हो तो श्रेष्ठ कौन है, कि जैसे जहां पैदा हो वो श्रेष्ठ है, मारवाड़ आदि में देशों में बड़ी निरोगता है, स्वच्छ हवा है, उसको छोड़कर कलकत्ते मद्रास आदि जाते हैं, क्यों जाते हैं, पैसा पता करने के लिए, क्या वहाँ हवा अच्छी है, निरोगता अच्छी है, खान पान अच्छा है, क्या चीज अच्छी है, सब भ्रष्ट महान अशुद्ध अशुद्ध है, परंतु पैसे पैदा होते हैं। इस तरह से कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है, भगवान के नाम करो केशव कीर्तना करो तत्धर कीर्तना, भगवान के नाम से प्रवाही लोग, तो नाम मात्र लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसा कलयुग है वो श्रेष्ठ है कि इसमें जल्दी कल्याण होता है। तो देश मद्रास है, कलकत्ता है, बम्बई है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े देश है जिनमें निरोगता नहीं है, रोग होता है, तरह तरह खान पान खराब, भ्रष्ट भ्रष्ट भ्रष्ट है, वो ठीक क्यों है कि इसमें पैसा पैदा होता है। इस तरह से कलयुग में कल्याण जल्दी होता है, इस वास्ते कलयुग की महिमा है। ऐसे स्त्रियों का जल्दी कल्याण होता है, इस वास्ते महिमा है। शूद्रों का जल्दी कल्याण होता है, सुगमता से कल्याण हो जाए, इसी महिमा है। पुरुष हो उनको कई अर्थ करना पड़ता है, धर्म है, धर्म भी दशकम धर्म लक्षणम, व्रत कई है, उपवास आदि व्रत है, नियम बहुत से है, गायत्री का जप है, तीन वक्त करना पड़ता है, सब करना पड़ता है, सब पुरुषों के ऊपर लागू होता है, स्त्रियों पर लागू नहीं है। स्त्री अमृत क्या है कि स्त्री तो आधा धर्म आप साफ ले रही है, ये धर्म पत्नी कहलाती है। पुरुष जो धर्म करता है उसमें आशा आधा भाग स्त्री को स्वतः मिलता है, वो अपने पति परायणा होती है, श्रेष्ठ होती है। तो जो पुरुष करता है आधा भाग धर्म पत्नी, पाप की भागनी नहीं होती स्त्री, पाप में सलाह देती है, साथ देती तो पाप की भागनी होती है, पर वो सलाह नहीं देती, पाप करते तो पति अकेले को घोड़ा पड़ता है और पुण्य का भागीदार होती है। जैसे बालक है, छोटे है, स्त्रियां है, इसमें आफत आती है तो आफत बड़ों पर आती है, पुरुषों पर आती है, स्त्रियों पर नहीं, ये तो मौज करते हैं, इनको क्या आफत है, जिम्मेवारी पुरुषों पर है। ऐसे ही सत्काम करना आगे दी संपूर्ण पुरुषों पर जिम्मेवारी है। इस वास्ते पुरुष के दो जनेऊ होती है, दो जनेऊ एक स्त्री के पाती है अपनी, तो पुरुषों को वो धर्म पत्नी है, तो धर्म पत्नी है वो पाप पत्नी नहीं, पाप की स्वीकार नहीं करती। क्यों? कि उसने त्याग किया है अपने माता पिता भाई भौजाई भतीजे आदि, अपने खास कुटुंब में उनको त्याग करके आई एक पति के पीछे, एक पति के शासन में, एक ही धर्म एक व्रत नियमा काय वचन पद पति परिमा, एक ही धर्म एक व्रत एक नियमा, कितने नियम है कितने व्रत है, दशम धर्म लक्ष्मी धर्म है, उनके एक पति की सेवा करना। तो इतने सुख कुटुंब को, अपने सुख को, आराम को, परिचितों को छोड़कर एक के पीछे आई। अब मनुष्य का धर्म है कि स्त्री को सब तरह से सुख पहुंचावे, कभी भी स्त्री का निरादर न करे, कभी तिरस्कार न करे, कभी भी अपमान न करे, उसको रेतु न कहे, कुछ भी उसकी तिरस्कार न करे, क्योंकि वो पीछे आई है तुम्हारे, तुम तो अपनी गद्दी पर बैठे हो पिता की जगह, वो अपना सब छोड़ आई है, तो क्यों आई है, अपना धर्म पालन करने के लिए। पिता ने कन्यादान कर दिया तो कन्यादान पिता की थी, पिता ने दान कर दिया, अब जिसने ले ली वह चलाएगी। तो वो आपकी सेवा करने आई है, तो केवल एक ही पतिव्रत धर्म छाड़ छोड़ करके बस बिना प्रयास बिना मेहनत कुछ स्वतः ही पति धर्म पालन करनी है, वो परलोक प्राप्ति हो जाती है, पति की प्राप्ति हो जाती है, परलोक की प्राप्ति कल्याण उद्धार हो जाता है। मंदोदरी भगवान को जितना समझते थे रावण नहीं समझता था, तारा जितनी भगवान को समझते थे इतना बलि नहीं समझता था। वो अपने धर्म का पालन करती है, धर्म का पालन करने से जो स्वयं भजन ध्यान करने वाले ऋषि मुनि जिसको प्राप्त हुए उस तत्व को वो जानती है ठीक तरह से। बहुत कथाएं आती है ऋषि शास्त्रों में पुराणों में, हमने देखा है। क्यों होता है? उसका धर्म एक ही है, एक ही पालन करना उसके से सब काम सिद्ध हो जाता है उसका, वो धर्म पत्नी है। तो उसका उद्धार कितना सुगम होता है, आप कल्याण काम करे वो आप होता है, पति करे उसमें आधा भाग उसका हो जाता है, मुफ्त में कल्याण होता है। तो स्त्रियों का कल्याण जल्दी होता है, ऐसे सूत्रों का चारों वर्णों की सेवा करने से कल्याण हो जाता है, और उनकी सब खाना पीना रहना सहना सब ये तीनों वर्णों के ऊपर, और उनका तो केवल चारों वर्णों की सेवा करना, अपने पर कुछ है ही नहीं। गीता में ब्राह्मण के लिए 9 धर्म बताए, क्षत्रिय के लिए 7 धर्म बताए, वैश्यों के लिए 3 धर्म बताए, और शूद्रों के लिए 1 परिचर्यात्मक धर्म। और वो 9 धर्म बताए ब्राह्मण के, उन कर्मों से भगवान का पूजन करे। 7 धर्म क्षत्रिय का बताया, शौर्यम तेजो धृताक्षम, उससे भगवान का पूजन करे। वैश्य कृषि वर्ष वाणिज्य में इससे भगवान का पूजन करे, और पूजन से पूजन करे, डबल ध्यान है। वे तो पूजन करे तो कल्याण होता है, इसका पूजन करना आदर चारों धर्म का पूजन करना, पूजन से भगवान का पूजन करना, डबल पूजन, बहुत जल्दी कल्याण, एक ही काम। 9 धर्म पालन करने से ब्राह्मण का कल्याण होगा, 7 धर्म का क्षत्रिय का होगा, 3 से वैश्य का होगा, और वो एक से ही हो जाएगा। और एक विलक्षण बात और ध्यान दो आप, ब्राह्मण के 9 धर्म बताए जिसमें कोटि एक पैदा नहीं, समो दम तप शोचम क्षांति आर्जमे से ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, 9 धर्म पालन करे पैदा कोटि की नहीं, 7 धर्म पालन करे ईश्वर भाव, एक शासन का काम क्षत्रियों का, उसमें अपना जीविका भी होती है, और वैश्य के कृषि गोरक्ष वर्ण तीनों ही पैदा ही पैदा की बात, संसारी पैदा करो उसमें कृषि गोरक्ष वर्ण, और जिसके परिचर्यात्मक हम जो सेवा करे तो तीन उपर्ण इनकी रक्षा करे, इनकी कमाणी करनी थी, इनका काम से सेवा करना काम है, और तो इनके सेवा कर, सेवा कर लो, सेवा करने सेवा से सेवा तो जल्दी कल्याण हो जाए। तो क्या हमारा व्यास जी ने कि स्त्रियों का जल्दी कल्याण होता है, शूद्रों का जल्दी कल्याण होता है। अगर कल्याण हो जाए ये तो मनुष्य का शरीर है उस कल्याण के लिए, और वो कल्याण शूद्रों का जल्दी होता है, कलयुग में जल्दी होता है, इस वास्ते इसकी महिमा है। तो ये ज्यादा महिमा किस बात की है कि जिससे कल्याण हो जाए, जैसे जहाँ पैसा पैदा हो जाए वहां लोग जाते हैं क्योंकि पैसा पैदा होता है, वो पैसा तो यही रह जाएगा, कल्याण सदा के लिए हो जाएगा, दुख सदा के लिए मिट जाएगा। तो ये मनुष्य शरीर में होता है तो स्त्रियों को जल्दी कल्याण होता है, शूद्रों का जल्दी कल्याण होता है, कलयुग में जल्दी कल्याण हो, शूद्र से कल्याण हो जाता है, नाम मात्र नाम सपड़े मात्र से कल्याण हो जा। तो जिससे कल्याण हो उसकी महिमा है। तो प्यास जी महाराज कहते हैं मैंने कलयुग को धन्यवाद दिया, मैंने स्त्रियों को धन्यवाद दिया, मैंने शूद्रों को धन्यवाद दिया, क्योंकि तुम्हारा कल्याण जल्दी होता है तो तुम श्रेष्ठ हो, और जिसका विशेष कल्याण जल्दी न हो, देरी से हो और कठिनता से हो, वे धन्यवाद के पात्र कैसे हुए। इसका सिद्ध क्या हुआ कि अपने अपने धर्म का पालन करने से सबका कल्याण होता है, ये सिद्ध हुआ। तो व्यास जी ने उनका उत्तर भी दे दिया और एक बात विशेषता से बता दी कि उस बात के लिए गए थे व्यास जी महाराज के पास में, व्यास आश्रम है गंगा जी के नर उत्तराखंड में। तो इस तरह से बात बात इससे सिद्ध क्या हुआ कि कलयुग में हमारा जन्म हुआ है, अगर कल्याण करें तो आज बहुत जल्दी कल्याण होगा, क्योंकि महाराज पाप ही पाप है उसमें महाराज कल्याण करने वाले थोड़े हैं। तो कल्याण करने की शक्ति भगवान की कृपा शक्ति सब पर समान होने पर जो सम्मुख होते हैं उनको मिलती है, तो सबकी सब शक्ति थोड़ा पर कल्याण चाहने वालों के ऊपर मिलेगी तो कितनी जल्दी मिल जाए, कल्याण हो जाएगा। मात्र प्राणियों पर जो भगवान की कृपा है वो कृपा समझ करके जो भगवान के सन्मुख है, कथा है, सत्संग है, स्वाध्याय है, इनमें लगे हुए हैं, भगवान के भजन में लगे हुए हैं, थोड़े आदमी, उन थोड़े आदमियों पर मात्र दुनिया के ऊपर कृपा होने वाली, उन पर उन्होंने आड़ लगा दी, पापों में लग गए, दुराचार में लग गए, व्यभिचार में लग गए, अनाचार में लग गए, अत्याचार में लग गए, तो उनकी कृपा सबकी सब थोड़ा भजन करने ऊपर हुई तो उनकी बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा, अपार कृपा मिल जाएगी उनको। तो कलयुग है सबसे धन्यवाद का पात्र है, जो कलयुग में कल्याण जल्दी होता है। मनुष्य शरीर का उद्देश्य कल्याण करना है, वो कल्याण ज्यादा जल्दी हो और यही महिमा है, इस वास्ते इनको धन्यवाद दिया। तो इस वास्ते अपने को वो कलयुग मिल गया है, वो शरीर मिल गया है, बहनों माताओं को वो शरीर मिला है। अब अभिमान के लिए हम थोड़ी छोड़ कम कम थोड़ी हम ऐसे, अरे अभिमान क्यों बढ़ाओ, अभिमान तो ब्राह्मण का हो तो पतन होगा। आज ऐसी शिक्षा हो गई, हम तो कैसे हम बड़े कैसे छोटे कैसे हो गए। मैंने एक किसी बहन को कहा भाई तुम पति को नमस्कार करो, तो वो कहते नमस्कार क्यों, हम क्यों करें, कोई हम कम है क्या, हमारा दर्जा कम नहीं है। अब अभिमान भर गया, वो सूर्य कहते हैं हम भी वेद पढ़ेंगे, हम ही गायत्री जपेंगे। अरे भाई तुम आफत में पढ़ो, सीधी सीधी बात है, सरलता से कल्याण हो जाए, आफत में क्यों जाओ। तो कल्याण की तो इच्छा नहीं है, इच्छा है अभिमान की, हम छोटे कैसे हों तो बड़े होंगे, बड़ा हो तो तला जाएगा तेल में, बड़ा होता है तेल में तला जाता है, ऐसे बड़ा तेल में तला जाएगा, इनका जल्दी कल्याण जल्दी नहीं होगा। और आफत की आफत में जाते हैं, ये कलयुग से बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ऐसे ही आसन कर रहे, ऐसी ही शिक्षा हो रही है। तो भाइयों बहनों भगवान की कैसी विलक्षण कृपा है जो कि मेरे को अपने को ऐसा मौका मिला है रामायण का पाठ करने में, इतना विलक्षण पुण्य है, दूसरे कोई पुण्य करवा सर्वारंभा दोषेण धूमे राग्रीवा वृथा, जितने दोष सब में दोष पैदा, इसमें दोष क्या है। नारायण नारायण, तो हमारे को बहुत बढ़िया मौका मिला है, अवसर आ गया है, अपना जल्दी कल्याण करें। एक एक भाई एक एक बहन, पर्चा आया है, कैसा सुना गया है कि यहाँ पानी के लिए सत्संगारी के लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलती की बात है। कलयुग है हरेक तरह से हरेक जगह ही पैसा ही प्रधान है, भागवत 12वें स्कंध में कथा ही है, पैसे की प्रधानता कलयुग में होगी कर रहे हैं। तो ये जो सावधान रहो आप महाराज, कई जगह ऐसी बात होती है, सरदार शहर की बात है, मेरी कई घटनाओं घटी है। एक बात याद है कि सरदार शहर में माइयों के भाव रहता है कि संतों को भोजन कराना है, तो एक क्या कर साधुओं को जाओ हम दूध दे दो हम संतों को पहुंचा देंगे। गोणी में दूध दूध दिया दिया सफल में संतों को पहुंचाते। मैं ऋषि के स्वर्ग आश्रम नौकर से उतर कर गौती गीता वन जा रहा, तो मेरी कई चीजें ले ली, कोई कौन ले कोई चंदन ले लिया, तो मेरे पास टाट था बिछाने का, तो वो टाट एक दिन खेल ले गया, ले लगे पता ही नहीं कहां गया। ये सेवा है आज, इस बार मैं कहता हूँ मेरी सेवा करे गणी भाई, मेरी सेवा महंगी बहुत पड़ती है, ये सेवा मेरी सस्ती नहीं पड़ती, बहुत दामी सेवा मेरी महंगी पड़ती भाई, सेवा मत करो हम तो अपने आप ही करें काम। तो ऐसी बात में ही लोग कर रहे हैं, अब इकट्ठा कर रहे हैं साधुओं में ले जाते हैं, उनको भी ले लिया गई। वृंदावन में एक नाम कितनी घटना कई घटना वृंदावन में, यहाँ सज्जन थे एक, वो उनको पत्र लिखा कि स्वामी जी महाराज ने कहा है कि तुम इतनी चीज भेज दो हमारे लिए, ऐसे स्वामी का मैंने मंगा लिया, पैसे मेरे को पता लगा। इस तरह के कई चालाकियां हो रही है, तो पानी के लिए रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप सावधान हो जाओ, कृपया उसे समझा दो, कह रहे हैं यहाँ किसी प्रकार के पैसा नहीं लिया जाता है, कोई पैसा न देवे। जो जोर से आपको घोषणा करता हूँ किसी विषय में कोई भी पैसा इस संयोग के लिए इस आयोजन के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है, पब्लिक से किसी एक पैसा भी किसी से लिया नहीं जाता है, ना कोई अर्थ चढ़ावा होता है। फूल आदि ले जाए ये बात तो है, बरसा दिए ये ज्यादा जो की है सजावट, ये हमारी दृष्टि से सजावट में इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए, पर लगाया शोभा के लिए ये पैसा सफल होता है। परंतु मेरे से कोई पूछे इतने फूलों में खर्च करता गायों में देते कितना काम बढ़िया होता, तो इस बात में खर्च के लिए पैसे का पैसे की प्रधानता होने से आदमी का पतन होता है। मैंने कही है बात, जब अकाल पड़ गया है, यहाँ की बात है कलकत्ते की बात कहता हूँ, मैंने कहा भाई गायें बिचारी भूखा मरी मर रही है, आप पैसा इकट्ठा करो, तो क्यों नहीं लोग कहा कि महाराज आप धनी आदमियों को इकट्ठा करके कहो जो पैसा दे देंगे जो कल्याण हो जाएंगे। तो मैंने उत्तर दिया मैं धनियों से नहीं कहता, लोग कहते हैं पैसा है काग नहीं है हाथ मैल, परंतु मांगो तो कलजे की कोर है, तुम्हारे कलजे पर छुरी मैसे नहीं चलाई जाती भाई, तुम पैसा दो, ये कहना तो कलजे का छुरी चलना नहीं है, ऐसा हत्या का काम मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कहता पैसे दो। बम्बई में काम चला, उनमें कहा उन तो बड़ी सिद्धार नहीं रही कि धनियों को इकट्ठा करो और यहाँ पेटी रखो जगह जगह, जो पैसा उसमें डाल दे वो सब जाए गायों की सेवा हो जाए, इतना समुदाय है कितना काम हो जाएगा ठीक तरह से। तो मैंने कहा मेरी बुद्धि भगवान दे देते हैं, मैंने कहा मैं यहाँ पैसा का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं भगवान का धर्म का महत्व बढ़े आपके हृदय में, और मैं पैसा कहूंगा तो आप असर पड़ता के पैसों की जरूरत तो स्वामी जी के भी है सबके है, पैसा ही बढ़िया है, तो इसमें तो आप फंस रहे हो महान नरकों में जा रहे हो पैसे के लोभ से, और वो ही मानो को स्वामी जी की, तो स्वामी जी की संपत्ति भी पैसों के महत्व की है, तो पैसों का महत्व नहीं बढ़ाना है हमें, हमें धर्म का और भगवान का महत्व बढ़ाना है। अब हर एक जगह जाकर पैसे वो ठगाई वही करते हैं, यही है सत्संग में आते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए और जूता लेते हैं, यहाँ पर जूता पड़ा जूता चुराई करते हैं, जूते कोई गड़ा चुराई करता है, बहन माताओं के गले में कोई आरू तो तोड़ लेता है, अब वो नरक ही लेते हैं। सत्संग में परमात्मा की प्राप्ति हो स्वर्ग से ऊंची उसमें आकर नरकों का रास्ता कर रहे हैं, अब उनके शौक ही लगे नीचे जाने क्या करें क्या, ये माता बहनों परमात्मा की प्राप्ति को न करके मान ये आयोजन कर क्या करते परिवार निवेशन करके पाप पाप कर नरकों में जाने गए, क्यों इतनी जल्दी करो नरकों की, क्या वो दुर्लभ है उसके लिए उद्योग कर रहे हैं, अब क्या करें बताओ। ये भोग भोग और पैसा दो ही चीज, भोग ऐश्वर्य भ्रष्टाचार, भोग के लिए तो परिवार नियोजन है और पैसा किसी से पैसा ठग लेना, पैसा मिलनी चाहिए चाहे जल ले चाहिए ये चाहिए समुदाय में, तो इसमें ठगाई में कोई मत आना। माता बहनों बड़ी भोली होती है, भाव तक हम पैसे देते ठीक है, बचत का प्रयोग हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।